tebi lako curice. Jedan tako lepa, drugi zgodan, sve u svemu od njih dvojice. Ispao bi jedan dobar. Nije tebi lako curice, nije svako tvoje pažnje vredan, sve u svemu od vas dvojice. Noća sa mnom i te jedan. Nikoga, nikome se ne sviđam, ni sa kim se ne viđam, aha. Ja ili nemam nikoga, ili odjednom zovu svi, sa mnom bi se družili. Nikoga, pa se loše provodim, kući nikog ne vodim, aha. Ja ili nemam nikoga, ili odjednom zovu svi, sa mnom bi se ljubili. Oh, oh, sirota ja. Nije tebi lako curice, jedan tako lepa, drugi zgodan, sve dvojice, ispao bi jedan dobar. Nije tebi lako curice, nije svako tvoje pažnje vredan, sve u svemu od vas dvojice, noća sa mnom i te jedan. Curice, jedan tako lepa, drugi zgodan, sve u svemu od njih dvojice, ispao.